zorganizowani, ja codziennie przychodzą. Właśnie tak, o. Czasami myślę dalej, wciąż muszę walczyć, by stać się lepszym. Salwy na twą cześć to zaszczyt. Znów ryzykuję teraz dwa co dwa, w nowej roli gdzieś pod sceną lub z NPC przy konsoli. Poczekaj, bo do tego dochodziłem powoli, nie mając nic prócz wiary i po koncertach euforii. Wtedy jeszcze sport był tym, z czym wiązałem przyszłość, ale życie poszło w inną stronę, ziomek. To ciężka praca pozwoliła mi się wybić. Byłem taki jak ty, zanim mnie znałeś z telewizji. Dzięki ambicji dalej idę swą drogą, chociaż na moment zwątpiłem, przestałem nawet być sobą. Największy grzech to zmarnować talent. Te szlify go wytrwale, jak diament, dalej robię rapy trwale. Miałem koleżkę, który mówił nie rapuj, ale nadzieja nie opuszcza mnie, ona nie opuszcza mnie. Ale nadzieja nie opuszcza mnie, ona nie opuszcza mnie. Ale nadzieja nie opuszcza mnie. Illegal life, to Europa przecież. Rocznik 7-7, jak było sami wiecie. Od małego na grzbiecie podkręcani gwintu. Jeszcze podstawowa, już byłem królem sprintu. Więc w czasie kilka solo, wzorowy uczeń. Wzorowo, poza kontrolą, poza szkołą idę. Dyscypliny, świder, co mu ciągle mało. Co by się nie działo, sporty się uprawiało. W życiu miejskim to zawsze się przydawało. Nasze pierwoakcje teraz parkour się nazwało. Sport, dyscyplina, tu się wszystko zaczyna. Dziękuję Bogu za ten pierwotny klimat. Składam hołd wszystkim ciasnym piwnicom. Składam hołd ludziom, którzy w nich ćwiczą. Składam hołd wszelkiej samodyscyplinie, życia ratunkowej linie, dzięki niej wielu żyje. Składam hołd tym, co mają czas na piłkę. Od dragu wolą kupić kardet na siłkę. Składam hołd matce życia, atletyce. Jestem za tym, by przełamywać swe granice. Składam hołd posiadaczom silnej woli. Co dzień, na co dzień coraz więcej ją szkoli. Nie wiesz jak to leczy, póki nie spróbujesz. Podkręć tempo serca, a potem podziękujesz.